شای کل کل تنهایی دری شای خدایی درین با دل بره نمو نگینن خوش نره نمو خوشای گندم دست جلوم به مهر تو بسته جون دلم برگ هندم شاه کدوم آب حیاتم غند سرم آج سرم نیش کرم حب نبات Thank you.

d'amore, a voi un merito d'ore. Miam cum nat cante, cante, cante, cante, de l'ombe me preto, batte, batte, batte, un etetum, parchetetum, ciò che codum, o che fagliato, grande sarò, ode sarò, nesce charon, appena posso.